1 uur, Morad El-Wakili met het NOS-journaal. Het aantal nieuwe HIV-diagnoses is vorig jaar net als voorgaande jaren gedaald, meldt Stichting HIV-monitoring. Afgelopen jaar kregen volgens een schatting 427 mensen de diagnose HIV. Voor het eerst is een effect te zien van het middel PrEP, een medicijn dat bepaalde groepen met een verhoogd risico op HIV kunnen slikken ter voorkoming van een infectie. In totaal overleden er vorig jaar 13 mensen aan de gevolgen van AIDS, de ziekte die veroorzaakt wordt door HIV. In een huis in Kuik in Brabant zijn 2 doden gevonden na een steekincident. Het zijn de bewoners van 73 en 75 jaar. Volgens de politie werden hulpdiensten en een traumahelikopter opgeroepen, maar mocht hulp niet meer baten. De aanleiding voor de steekpartij in Kuik is niet bekend. FC Volendam heeft de schorsing van speler Tyrell Wouter met onmiddellijke ingang opgeheven. De club had de speler van Jong FC Volendam geschorst omdat hij werd verdacht van mishandeling van een vrouw in een Amsterdamse club. De voetbalclub meldt dat ze de beelden hebben bekeken van het incident en daarop zagen dat Wouter juist alles in het werk heeft gesteld om de 2 vechtende bezoekers uit elkaar te halen. Hij heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf of enige andere laakbare gedraging, aldus de directie en het bestuur van Jong FC Volendam. Turntrainer Frank Lauter is door het Instituut Sportrechtspraak, het ISR, schuldig bevonden aan ongewenst gedrag in de turnzaal, maar hij krijgt geen straf. De eis was een voorwaardelijke schorsing van 2 jaar. Er waren 9 klachten over grensoverschrijdend gedrag, alles van voor 2012. De tuchtcommissie vindt het opleggen van een straf voor iets dat zo lang geleden is niet opportun. Vannacht is het zwaar bewolkt en vanuit het zuidwesten trekt het gebied met regen over de rest van ons land. Morgen is het bewolkt en op veel plaatsen geruime tijd nat. Pas in de loop van de middag wordt het vanuit het zuiden vaker droog. Bij een forse zuidoostenwind wordt het 9 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Ik wil niet de held uithangen. Ik wil dit werk blijven doen. Naarmate je ouder wordt, ga je steeds beter zien hoe kwetsbaar het aardse bestaan is. Hoe niet maakbaar ook. Ik ben katholiek opgevoed en ik geloof dus dat er wel iets is. Dat we boven verantwoording moeten afleggen voor wat we hebben gedaan in het leven. Journalistiek is het symbool van de vrijheid. Nou ja, dat zou het moeten zijn. Ik vertik het om in angst te leven. Dit is de hartslag van John van den Heuvel. Hij wilde politieman worden en journalist. En hij deed het ook in die volgorde. Al 32 jaar is hij misdaadverslaggever bij de Telegraaf. En nu is het boek John van den Heuvel een lustrum lang extreme beveiliging. Nu weet ik een beetje beter hoe het voelt als er een prijs op je hoofd staat. Als je 5 jaar lang continu beveiligd wordt. Als alle spontaniteit uit je leven is verdwenen. Het lijkt me een hoge prijs. Te hoog om te betalen voor het uitoefenen van je beroep voor de persvrijheid. Maar blijkbaar denkt hij daar zelf anders over. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. John, fijn dat je er bent. Ja. Ik zeg, je denkt daar anders over, want je doet nog steeds je werk. Ondanks deze prijs die je ervoor moet betalen. Maar heb je er altijd zo over gedacht? Ja, ik vind wel als je aan iets begint dat je het ook moet afmaken. En werk klinkt vrij zakelijk. Maar ik vind dat het journalistieke beroep eigenlijk meer is dan werk. Dat is, roeping klinkt misschien wat zwaar. Maar ik denk dat je dit wel met ook gevoel moet doen en met passie moet doen. En dus ook eigenlijk het niet als werk kunt en moet beschouwen. Journalist ben je eigenlijk 24 uur per dag. En niet van tussen bepaalde werktijden. En dat geldt in het bijzonder voor misdaadjournalistiek, denk ik. Je bent je werk. Ja, nou ja, laat ik het zo zeggen, dat werk en privé, en dan noem ik zelf weer het woord werk, maar dan bedoel ik eigenlijk gewoon het journalistieke bestaan en het privébestaan, dat het erg door elkaar heen loopt. Ja. Nou kan ik me wel voorstellen dat er verschillende momenten zijn geweest in je carrière dat je dat toch aan het heroverwegen bent. De prijs die je ervoor betaalt. Oh, zo, ja. En zeker. Het beroep wat je wilt uitoefenen. Ligt die balans nog wel goed? Ja. En wat zijn die momenten geweest voor jou? Nou, ik heb nooit het gevoel gehad. Vanaf het eigenlijk moment dat ik in de journalistiek belandde. Van nou, ik wil iets anders gaan doen. Om wat voor reden dan ook. Ik voelde me echt als een vis in het water. En ik heb Ik vind het echt een fantastisch vak. Alleen waren er in de loop der jaren natuurlijk een aantal incidenten die verband hielden met mijn journalistieke bestaan. En dat had vooral te maken met dreigementen. En dat kwam soms heel dichtbij. Want het is nu heel erg actueel door wat er de afgelopen 5 jaar eigenlijk is gebeurd in mijn leven en persoonsbeveiliging. Maar eigenlijk lopen bedreigingen al als een rode draad door mijn werkzaamheden vanaf dat ik begon als misdaadjournalist. Ook in de jaren 90 heb ik al een keer samen met een collega met onze gezinnen moeten onderduiken, omdat er sprake was van behoorlijke dreiging. En dat is in 2002 is dat nog eens geweest na een hele gewelddadige overval eigenlijk op mijn huis, waarbij we ook een tijd uit ons huis moesten. Dus dat waren allemaal wel momenten dat ik dacht van ja, wil ik hier wel mee doorgaan? Maar eigenlijk is de vraag wel opgeworpen, maar was hij ook eigenlijk vrijwel direct weer beantwoord van ja, ik wil doorgaan. Ik vind het mooi en bijzonder en goed om te doen. Het doet ook ergens toe. En dus in die zin heb ik eigenlijk nooit echt heel erg getwijfeld. En is dat dan een vraag die jij zelf beantwoordt, of bespreek je dat ook met de mensen om jou heen? Ja, maar natuurlijk hebben we het er wel eens over gehad van dat de twijfel soms toeslaat van ben ik nog wel op het goede pad en is dit wel iets wat je misschien tegen beter weten in moet volhouden. Maar dan was toch altijd wel met name mijn vrouw die eigenlijk nooit zoiets had van nee, je stopt ermee. Of die heeft ook wel meerdere keren gezegd van ik zie dat je gelukkig bent in dit werk en ik steun je daarin. En ondanks dat wat er allemaal dan gebeurt aan negativiteit en aan soms aan dreiging dan, heeft ze altijd achter me gestaan. En dat is wel iets heel moois, denk ik. En ik wil ook niet het beeld schetsen, en ik hoop ook niet dat zo overkomt in het boek, dat ik voortdurend gestrest en onder hoogspanning sta en schuifelend langs de muren door het leven ga. Want dat is gewoon niet zo. Ik denk dat als ik het in percentages zou moeten uitdrukken, dat ik nog steeds gewoon 90% van wat ik doe heel erg leuk vind en dat ik daar heel veel voldoening van heb. En alleen die 10% maakt het wel dat dat soms het leuke overschaduwt. Nee, want je bent er vrij nuchter over in je boek. Maar wat ik ook zei, van de spontaniteit gaat eruit natuurlijk. Ja. Wat is het meest spontane wat je mist in je leven? Wat voor spontaan zou je willen doen en kan nu niet? Nou, gewoon, laten we zeggen, op zaterdagochtend de stad ingaan en daar rondlopen en winkels ingaan. En als het lekker weer is, als je 's ochtends opstaat, dat je denkt, hey, we gaan de spullen pakken, we gaan lekker naar het strand. Of we pakken de fietsen, we gaan lekker een stukje fietsen. Eigenlijk wat iedereen, denk ik, ook wel gewoon als heel spontaan ervaart en wil. En dat kan gewoon bij mij niet. Alles wat ik zeg maar in het normale leven ook deed, dat kan wel, maar het is altijd met voorbereidingen. En wanneer ben je echt alleen? Welke momenten zijn dat? Ik denk als ik thuis ben en mijn vrouw er niet is. Dan ben ik alleen. En dan nog. Ja, dan ben je nog steeds niet helemaal alleen. Nee, want dan nog, zo gauw ik mijn neus buiten de deur steek, dan zijn er mensen, of ze staan klaar voor me, of ze kijken mee wat ik aan het doen ben. Op de wc. Op de wc ben je helemaal alleen. Ja. Nou, daar ontstaan ook de beste ideeën, toch? Heb ik laatst gehoord. Op de wc. Ja. Ik zei het aan het begin van, je wilde politieman worden en journalist. Wat voor politieman was je? Ik stond wel heel graag altijd met mijn neus vooraan. En als er zeg maar meldingen kwamen. Ik ben begonnen als je zou het straatagent kunnen noemen in Amsterdam-Oost. In die tijd deed je een opleiding van ruim een jaar. En daarna ging je met een mentor de straat op. En ik kwam al vrij snel in een surveillanceauto met collega's. En dan reed je noodmeldingen af. En dat heb ik altijd ontzettend boeiend werk gevonden. En ik vond het ook, wat ik zeg, ik vond het. Ik wilde ook graag als eerste ter plaatse zijn en met mijn neus vooraan staan. En als er stront aan de knikker was, dan baalde ik verschrikkelijk als ik daar op dat moment bijvoorbeeld in het bureau zat of vrij was. En ik hoorde naderhand van dat er alle dingen in ons district, ik werkte in Amsterdam-Oost, waren gebeurd waar ik op dat moment niet bij was. En ook de ME-opleiding geldt. Kijk, ME-werk is heel veel wachten. Je komt op zijn dag in dienst, 's ochtends, en er is een incident of een voetbalwedstrijd of een ontruiming. Ja, dan is het heel vaak wachten. En op het moment dat je dan toch in actie kon komen, daar genoot ik wel van. Mis je het? Dat werk, dat aspect van het werk wel. Wat ik niet mis is de enorme bureaucratie bij de politie. En soms de naijver en kenniszinnen en de hiërarchie die heel sterk is binnen zo'n organisatie, dat mis ik totaal niet. Maar het werk op zich op straat, maar ook het undercoverwerk wat ik heb gedaan, dat mis ik wel. En dat zou ik echt nog wel gewoon leuk vinden om dat weer te... Het is niet mogelijk, maar ik zou het wel leuk vinden. Ik zit me nou voor te stellen dat jij undercover gaat ergens. Dat zou wel heel grappig zijn. Ja, misschien met een plaksnoer en een flinke krullenbol spruik op mijn hoofd. Ja. En wat was je zwakte als politieman? Ik denk dat ook meteen wel een sterk punt van me is. Nou ja, althans, wat sterk ontwikkeld is bij mij is mijn rechtvaardigheidsgevoel. Maar dat kan je ook, als je dat heel ver doorvoert, kan je dat ook in de problemen brengen. Want ja, soms escaleren. Ja, ook dat. Maar ook kunnen dingen heel erg escaleren. En als je dan toch maar kost wat kost, omdat je vindt dat bijvoorbeeld iemand moet worden aangehouden, of omdat je vindt dat iemand geen gelijk heeft, dat toch wil doordrukken, dan... Kijk, ook politiewerkers soms compromissen sluiten. En je mond is je sterkste wapen. Dus je moet echt gewoon altijd proberen te deescaleren. Alleen dat houdt natuurlijk een keer op als iemand zich echt verzet en niet meer wil meewerken. Maar daar kon ik nog wel eens fel in zijn. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is John van den Heuvel. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Werken onder bizarre omstandigheden. Maar wel doorgaan. Onbegrijpelijk dat Rutte toestaat dat zijn vrouw niet meer kan werken als lerares. Mooi gesprek met John van den Heuvel. Hij blijkt veel gevoeliger dan ik had verwacht. John, stop met je zelfprofilering. Vorige week ook al over je echtgenoten. Heb begrip voor de situatie, maar waarom al deze publicaties? Hij heeft deze problemen zelf uitgedaagd, dus nou niet zeuren. John van den Heuvel boeit me, maar nu vooral door zijn openheid. Hashtag John van den Heuvel. Lees je alles op social media wat ze over je zeggen? Nee, niet alles, maar wel veel. Ik moet zeggen dat ik soms in vergelijking met collega's vind ik nog wel redelijk afkom. Ik zie soms dingen onder berichten over collega's staan. Ik denk van, die zou bijna acuut van in een depressie raken. Maar ik zie soms ook bij mij wel hele venijnige opmerkingen echt die bedoeld zijn om je te raken. En ik kan niet zeggen dat het me niks doet. Dat zou echt, dan zou ik niet de waarheid spreken, maar ik probeer me er ook niet te veel van aan te trekken. Maar ja, mensen kunnen soms echt heel naar zijn, hoor, en hele nare dingen zeggen. Ja. En toevallig toen ik hier onderweg naartoe was, las ik ergens een berichtje onder een post van ja, je bent een narcist en je bent je denkt alleen maar aan jezelf, want lekker hoe jij voor je gezin zorgt en je voor je vrouw en je kinderen, je doet het alleen voor jezelf. Zo'n hele nare opmerking eigenlijk. Ik denk van ja, wat bezielt zo iemand nou, omdat kijk, je mag best kritisch zijn, sterker nog, dat ben ik zelf ook. Dus dan moet je ook niet zeuren als je zelf een keer je oren worden gewassen. Maar het is zo, dat soort dingen is echt gewoon puur op te kwetsen, denk ik. Een van deze reacties is ook van stop met je zelfprofilering. Ik heb begrip voor de situatie, maar waarom deze publicatie? Ja. Van ja, er is een boek. Ja, terechte vraag. Dat zorgt voor meer publiciteit natuurlijk. Ja. Dus je gaat ook interviews geven. Ja. Ik kan me voorstellen dat mensen dan denken, ja, daar heb jij weer. En ook weer die beveiliging. Die dan extra moet werken omdat hij dat interview moet geven over dat boek. Ja. Nou, dat laatste, kijk, dat is gewoon inherent aan mijn werk. Maar ik heb mezelf dat ook wel afgevraagd, van waarom wil ik dit verhaal nou eigenlijk vertellen? En waarom wil die het? En dat heeft toch vooral te maken met... krijg ik veel vragen over van hoe mijn leven eruit ziet. Niet alleen van journalisten, maar van heel veel mensen. En mijn collega, de auteur van het boek, Bert Dijkstra, die mij dus vaak op de Telegraaf-redactie zag rondlopen, ook met beveiligers en dergelijke, die had me ook al een paar keer gevraagd van, goh, hoe gaat het met je en hoe is dit vol te houden? En ik zou best eens een keer een dagje met je mee willen. En toen kwam hij naar de hand met het idee van, zou je het wat vinden als je een paar weken, het is iets langer geworden, zou volgen om dat in het kader van een boek te verwerken? Ja, er volgen zelfs zoveel mensen, dus het maakt niet uit als jij er ook nog bij komt. Ja, precies. Nou ja, ik heb er toch nog over moeten denken, want het is best wel om de hele dag met iemand op pad te zijn. Ja. Die ook nog eens, en Bert is een goede journalist, dus die vraagt ook nog wel gewoon door. Dus die dwingt je ook, terwijl je op de achterbank zit en misschien iets wil lezen of een telefoongesprek wil voeren. Ja, hij natuurlijk een soort van diepte-interview wil. Dus dat gaf soms ook nog wel een beetje. Ja, gevoel van. Nou, ik was wel. Ik vond dat hij het heel prudent allemaal deed, hoor. Maar ik was toch ook wel blij dat het er weer op zat. Maar ik vind dat hij er een. Laat ik het zo zeggen. Toen hij het manuscript stuurde, toen heb ik het gelezen. En ik denk, als ik het zelf had opgeschreven, dan had ik misschien 10% van wat hij allemaal bemerkte en opmerkte en beschreef, had ik eigenlijk in een soort van samenvatting gemaakt. Want ja, je maakt zoveel extreme dingen mee dat je bijna dat allemaal gaat normaliseren en het zelf niet meer ziet. Ja. En dat zag hij wel, dus dat vind ik dan. Maar om op de vraag terug te komen, ja, waarom doe je dat? Nou, omdat ik wel het goed vindt om het verhaal een keer te vertellen. En ik ben journalist. Ik vertel verhalen over anderen en ik schrijf over anderen. En als ik vragen dan zou krijgen over mezelf, dan zou ik dat afwimpelen. Dus ja, vandaar dat ik het op die manier eigenlijk heb meegewerkt aan het boek. Ja. En vind je het dan nog confronterend dat je het dan terugleest? Ja. En dat je dan toch over dingen gaat nadenken? Ja. Nou, schrok ik toch eigenlijk wel weer van... En dan heeft hij natuurlijk een aantal incidenten, een aantal belevenissen beschreven. Maar er is natuurlijk in die 5 jaar al veel meer gebeurd. Schrok ik toch eigenlijk wel, als je het zo leest, dat het me bijna een beetje een beklemmend gevoel gaf. Het is nou. Kijk, wat ik van tevoren heb gezegd tegen Bert, ik wil niet als een soort van slachtoffer worden afgeschilderd. Want zo voel ik me ook helemaal niet, ben ik ook niet. Ik wil ook, laten we zeggen, uitdragen dat wat je overkomt, en in mijn geval is dat dan een criminele dreiging met een van een hoog niveau, en ook steeds de gedachte wel in je hoofd van nou, straks is er een of andere gek die het ook daadwerkelijk gaat doen. Dus dat is best een zware geestelijke belasting. Maar dat je ondanks dat die tegenslagen en ondanks die druk en die spanning, en ondanks ook het feit dat je soms de bodem van de put ziet, je dat toch ook altijd wel uit kan krabbelen. En dat je dus ook op een bepaalde manier met tegenslagen kunt omgaan. En ook dat je angsten kunt overwinnen. En dat hoop ik toch wel dat ook een beetje in het boek naar voren komt. Dat niet alleen dat het een boek is geworden waarvan je zegt van nou, kijk hoe zwaar die het heeft. Ja, ja, ja. Want de momenten dat je echt bang bent geweest, Is dat op één hand te tellen? Nou, kijk, ik ben net als ieder andere mens, denk ik, ben ik nogal hypochondrisch. Dus in die zin, dat als ik een pijntje voel, dan heb ik ook al snel dat ik het ergste scenario uit kan gaan. Oh, dat had ik niet verwacht. Nee, maar dat heb ik wel. En je bent natuurlijk net als ieder ander bang voor het lot van je naaste. Die angst, die heb ik wel eens meegemaakt, ja. Toen de kinderen klein waren, dat ik eens een keer in een woeste zee eigenlijk met mijn jongste aan het zwemmen was. En die was toen 4 of 5. En er waren hoge golven. En op een gegeven moment waren we eigenlijk overspoeld door een grote golf. En ik had hem vast en ik voelde zo zijn handje uit mijn hand glijden. En ik kom weer boven en ik zie hem niet meer. En ik raakte totaal in paniek. En toen bleek dus dat hij achteraf was hij al aangespoeld op het strand en iemand had het zien gebeuren. Die had hem zo verder het strand opgetrokken. Oh. Maar ik was echt in totale paniek. En dat heb ik gelukkig niet vaak meegemaakt. Maar toen heb ik wel gevoeld echt wat angst is. Maar echt bang in de zin van in mijn werk. Ja, ik ben voorzichtig. Ik zie wel risico's. Want als je nooit bang bent, dan word je een soort van roekeloos. Nou, ik ben zeker geen trailseeker of iemand die zichzelf of anderen, hè, want ik ga ook veel op pad met anderen, in gevaar zou brengen, omdat ik de risico's niet zou zien. Maar dit is wel opvallend. Dus je bent eigenlijk, ik zit nog even na te denken over dat hypochonder, van je bent eigenlijk banger voor de gevaren in jouw lichaam dan de gevaren daarbuiten. Nou, het flitst bij mij heel snel door mijn hoofd als ik een erg last van keelpijn heb of zo. Oh, het zal toch niet iets ergs zijn? Of als ik iets. Ja, dat heb ik. Niet dat ik dan heel snel naar de dokter loop, maar ik kan daar wel snel van slag door raken. Ja. Ja. Het geluid van jouw jeugd, PSV? Ja, absoluut. Ja? Absoluut, ja. Ik ben overigens eigenlijk overgestapt om naar voetballen te gaan kijken van FC Eindhoven. Toen nog EVV Eindhoven, want daar voetbalde ik naar PSV. Dat kwam eigenlijk door vriendjes die ook bij PSV voetbalden en die me meenamen. En ja, ik ben Amsterdammer, want ik ben daar geboren. En ik ben natuurlijk opgegroeid in Eindhoven. En dan merk je toch dat waar je je jeugd doorbrengt, dat toch altijd wel een bepaalde band creëert. En met PSV heb ik dat ook wel. En ik vind het heel leuk nog altijd om wedstrijden te gaan bekijken. Ik ga lang niet iedere wedstrijd, maar ik probeer wel toch ieder seizoen een aantal keer te gaan. Ik volg het allemaal en ik vind het een warme club. En het geeft mij ook afleiding. Dat is misschien nog wel het belangrijkste, zeker de laatste jaren. Want als jij naar zo'n voetbalwedstrijd gaat, dan gaat jouw beveiliging ook mee. Ja. Ja, ik ga er niet alleen naartoe. Nee. Krijg je daar een soort van vriendschapsgevoel mee? Met de beveiligers? Met de beveiligers? Ja, als er veel tijd met je doorbrengen. Kijk, het zijn er zoveel. Hè. Bij de DKDB, dus de dienst die mij beveiligt, werken 450 mensen. En je hebt iedere dag een andere shift, een andere ploeg. Dat doen ze denk ik ook om juist te voorkomen dat je te innig en te close wordt met beveiligers. Maar met de een heb je een andere klik of een betere klik dan met de ander. We praten wel eens natuurlijk over, ze kennen mijn voetbalvoorkeur, dus dan is dat vaak een gespreksonderwerp. Ja. Maar het is zeker niet zo dat ik bij mensen op verjaardagen kom of omgekeerd. Ja, ze komen wel bij mij maar als ik het om het te beveiligen, maar niet om het mee te vieren, nee. Zeg maar. Of dat ik met ze op vakantie ga of iets dergelijks. Nee, dat niet. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je bij de ene beveiliger zoiets hebt van, oh ja, leuk dat die er weer is. Ja, absoluut, ja. Ja, daar heb je meteen een klik mee. Ja, want als jij dan bij zo'n voetbalwedstrijd zit, kun je het dan helemaal uitschakelen voor jezelf? Ja hoor. Dat je ja. Echt helemaal in die wedstrijd zit. Eigenlijk leg je dan ja. Alles in hun handen. Ja. Je vertrouwt ze dan volledig. Maar dat doe ik toch wel hoor. Ik heb wel vertrouwen in de professionaliteit van deze mensen. Die goed zijn opgeleid. Die in alles eigenlijk uitstralen. En dat ook zeggen, maar dat ook zeker uitstralen in gedrag en in de daden. Van wij zorgen voor jouw veiligheid. Dan hoef je echt zelf geen zorgen over te maken. En dat, want je bent zelf ook politieman natuurlijk geweest. Dus je bent zelf ook scherp. Je ziet dingen. Ja. Ik kan me ook wel weer voorstellen dat het soms lastig is om dat helemaal uit handen te geven. Maar toch lukt me dat wel. En het voordeel wel is dat door wat ik heb meegemaakt, en mijn vrouw moest daar wel in het begin heel erg aan wennen, is dat ik bepaalde procedures herken. Ook het jargon volg wat ze door de mobiele telefoon bezigen als ze met elkaar spreken. Dus dat geeft mij ook wel gewoon een herkenbaar en bekend gevoel. Zelfs zo erg dat als er soms spannende momenten zijn, dat ik even moet opletten. Oh, wacht, oh, er is even iets aan de hand. En zij blijven ook altijd zo rustig. Dus dat komt dan natuurlijk ook wel gewoon het veiligheidsgevoel wel te goede. Als je beveiligers om je heen hebt die heel paniekerig doen en heel nerveus en alles proberen af te schermen. Kijk, je grootste bescherming is toch, hoe je het ook went of keert, is de onvoorspelbaarheid van je gedrag. En je kunt nog met 5 of 10 persoonsveiligers om je heen lopen, maar als bekend is waar je verblijft en er zit een bepaald patroon in je leven, waardoor mensen weten dat je op een bepaalde plek op een bepaald moment bent, dan is dat het grote risico. Kijk, er zijn een aantal presidenten geweest, ook recent trouwens weer in Argentinië geloof ik, die mensen worden beveiligd, maar die worden toch beschoten. Omdat ze kwetsbaar zijn op het moment dat mensen die kwaad willen weten dat je op een bepaalde plek bent. Ja. Dus je grootste bescherming is eigenlijk onvoorspelbaar ergens zijn. En dan ben je de vaste aanschuif bij een live programma. Ja, en waarvan iedereen weet waar die studio zit. Ja, en dat is dus het lastige. Omdat daardoor die studio zo'n beetje de best beveiligde studio van Nederland moet zijn. En ik veel respect heb voor de mensen die dat toch allemaal daar ook mogelijk maken. En ook na de moord op Peter niet zeiden van, nou, we trekken de stekker uit het onderwerp misdaad bij RTL Boulevard. We gaan gewoon door. Hoe was je als kind? Ik was een beetje bangig eigenlijk. Ja? Waar was je bang voor? Toevallig had ik het daar laatst nog over. Ik heb toen ik in de eerste klas zat, dat was toen nog, zo heette dat toen, nu is het groep 3. Dus je zal dan een jaar of 6, 7 geweest zijn. Toen werd ik geïnterviewd door de schoolkrant. En dat interview zag ik laatst terug. En toen vroeg ze ook, ben je wel eens bang? En toen zei ik, ja, waar ben je dan bang voor? Ja, dat die jongens uit de grotere klasse me gaan pakken. Dus Want was je klein dan ook? Ja. Voor je leeftijd? Ja, nou niet eens overdreven klein. Maar ik kan me dat... Toen kon ik me dat weer herinneren. En ik weet ook de hele tijd mijn moeder naast me moest slapen. Op mijn kamer, omdat ik s'nachts allemaal schaduwen in mijn kamer zag en dat soort dingen. Dus ik was eigenlijk wel redelijk bang. En dat is wel raar, want dat gevoel van angst en dergelijke, wat ik net probeerde uit te leggen, dat ben ik wel kwijtgeraakt. Hoe ben je dat kwijtgeraakt? Weet je dat? Nee, geen idee. Niet een duidelijk omslagpunt? Nee. Misschien wel door bijvoorbeeld een politieopleiding. En later door de opleiding tot undercoveragent, dat je soms wel je grenzen moest verleggen. En dat je ook dingen ging doen waarvan je eigenlijk van tevoren niet had gedacht dat je ze zou kunnen. En dat geeft je wel, ja, in zekere zin meer zelfvertrouwen. Maar ook wel gewoon meer gevoel dat je angsten kunt overwinnen. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Ik heb hier staan, Ik leef mijn eigen leven van André Hazes. Zeer toepasselijke tekst. En ook een, ik vind even los van dat sommige elementen uit die tekst ook wel slaan op mijn leven. Maar vind ik het ook een fantastisch nummer, wat ik ook regelmatig draai. En wat slaat op jouw leven? Nou ja, ik leef mijn eigen leven suggereert een beetje dat je het leeft zonder rekening te houden met anderen. En dat zou ik toch niet van mezelf willen zeggen. Ik probeer toch ook wel gewoon oog te hebben voor anderen en hoe die de gevolgen ondervinden van mijn leven. Maar als met die tekst wordt bedoeld dat ik, laten we zeggen, ook wel gewoon een koers probeer te varen die in mijn ogen dan de juiste koers is, dan klopt het weer wel. En wat is de juiste koers? Is dat altijd duidelijk? Nee, dat is niet duidelijk. En soms heb je misschien het gevoel dat je in de mist koerst. Maar met de juiste koers varen bedoel ik toch dat je jezelf niet verloochent. Dat je eerlijk bent en dat je voor iets staat. En wat ik vooral mijn kinderen probeer mee te geven is dat je ook oog moet hebben voor anderen. Dat je eigenlijk het gelukkigst wordt op het moment dat je iets kan betekenen ook voor anderen. En natuurlijk is het belangrijk om goed je best te doen op school en om ambitie te hebben. Dat heb ik zelf ook altijd wel gehad. Maar het is toch ook wel heel erg belangrijk om, als je op een gegeven moment bepaalde skills hebt opgebouwd, bepaalde vaardigheden hebt, en dat heb ik door mijn journalistieke werk kunnen doen, dat je die dan toch ook wel gebruikt om in voorkomende gevallen mensen te helpen. En dan weet ik ook wel dat je niet de hele wereld op je schouders kunt nemen. Maar zo af en toe eens een keer iets kunnen betekenen voor een ander, dat geeft toch wel een erg fijn gevoel. Ik sluit mijn ogen en denk na, en alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten, maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was altijd drank en vrienden om me heen. Er waren altijd feesten. Maar het was leven zoals ik daar toen wou. Daar had ik voor gekozen. We gingen wel eens door. De nachten waren lang. Dan viel je zo je bed in. Geen cent op zak. Geen kruimel meer in huis. Maar toch bleef je maar lachen. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren, want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven, begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Maak nooit ruzie, laat mij nu toch met rust. Zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. gaan. Oh. Toch heb ik geen spijt. Het waren mooie jaren. Want wat ik deed, nooit deed ik iemand kwaad ermee. Het is mijn eigen leven. Begrijp ook niet waar een ander zich zo druk om maakt. Het is mijn leven zoals ik het wil leven. Ik maak nooit ruzie. Laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Ik bemoei me toch ook niet met een ander. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil. Laat me gaan voordat ik nu toch verander. Laat mij nu gaan. Laat mij nu gaan. André Hazes, ik leef mijn eigen leven. Het is de wankelplaat van John van den Heuvel. Is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Ja, voordat deze muziek kwam, had je het over de juiste weg bewandelen. En helemaal aan het begin zei je ook, ik ben katholiek opgevoed. Dus ik geloof wel dat er iets is dat we boven verantwoording moeten afleggen voor wat we hebben gedaan in het leven. Ja, dat is wel een mooie denkwijze. En wat denk je dat criminelen hebben dat besef te weinig? Dat er een moment komt van verantwoording afleggen. Ja, dat denk ik wel. Denk je dat als criminele geloviger zouden zijn, dat ze op het rechtere pad zouden blijven? Nou, wat je veel ziet bij mensen die veroordeeld zijn en dan met name tot een lange gevangenisstraf, tot levenslang soms, dat dan, en dat komt misschien door dat ze natuurlijk in de gevangenis dan wel met het geloof in aanraking komen, omdat daar vaak geestelijk werkers zijn, hè, pastoors, dominees, noem maar op, die ze dan op dat spoor kunnen brengen en dat ze dan wel die omslag maken. Alleen is het dan vaak zo jammer dat het eigenlijk te laat is om nog je leven te beïnvloeden. Hoewel het nooit te laat is om op een gegeven moment spijt van dingen te hebben en vergiffenis te vragen. Dus dat is dan wel het mooie aan het geloof. Maar ik denk, kijk, bij veel criminelen hapert er toch iets aan een gewetensfunctie. En ik weet niet of dat dan rechtstreeks ook verband houdt met geloof. Dat kan je ook loskoppelen. Je hoeft niet gelovig te zijn om er toch een geweten te hebben. En ik denk dat het daar ook vaak mee te maken heeft. Dus niet eens zozeer dat je niet gelovig of wel gelovig bent opgevoed. Maar hoe functioneert je geweten nog? Hoe ligt die verhouding, denk je, qua nature en nurture? Als het gaat om criminelen? Nou, ik denk dat het voor eigenlijk wat ik zie gewoon in mijn werk, in de praktijk, zeg maar, is dat toch wel gewoon 75% wordt bepaald door de opvoeding, door het ontbreken van ouderliefde, door het meekrijgen van normen en waarden vanuit een gezin, dat daar heel erg de basis ligt voor crimineel gedrag. En ik geloof ook echt wel dat er mensen zijn die sadistisch geboren zijn of die geestelijke stoornis hebben. Een stofje missen. Een stofje missen, geen empathisch vermogen hebben of psychopathisch zijn. Dat zijn allemaal afwijkingen, maar dat zijn uitzonderingen. Maar het overgrote deel van mensen die op het verkeerde pad belanden, komt toch wel echt gewoon door wat ze in hun jeugd hebben meegemaakt of eigenlijk niet hebben meegemaakt of hebben meegekregen. En welke normen en waarden kreeg jij mee als kind? Nou, ik ben toch altijd wel gewoon opgevoed met het gegeven dat eerlijkheid het langst duurt. En dat je dus met je tengels afblijft van zaken die niet van jou zijn. En dat je dus je aan de regels houdt. En wat dat gaat, was er wel law and order bij ons thuis. En, maar ik heb dat ook nooit raar gevonden. En ik ben op een gegeven moment wel in de puberteit beland. In de fase dat ik wat obstinaat werd, om het voorzichtig uit te drukken. Maar ik denk dat dat ook weer met de omstandigheden te maken had. Met het feit dat rond mijn 15e gingen mijn ouders uit elkaar. En het huwelijk was daarvoor ook al niet best. En dat ging mis en dat werd een vechtscheiding. En ja, dat toch wel behoorlijk veel invloed heeft gehad toen in die periode. Ik bleef ook zitten op school, ik werd geschorst op school. En dat was toch allemaal vanuit de ik kreeg te horen dat mijn vader niet mijn echte vader was. Dat waren toch allemaal wel factoren die meespeelden. Van dat je niet lekker in je vel zat. Nou, dat zijn nogal wat grote gebeurtenissen, ja. Ja, ja. En nou zat ik al zeg maar in wat verder in mijn leven en was ik 15 en wilde ik heel graag bij de politie. Dus dat was voor mij wel een rem om echt het criminele pad op te gaan. Maar stel dat je dat overkomt vanaf je 4e of 5e jaar met heel veel stress en spanning in huis en op een gegeven moment ja, sociale verwaarlozing ook door je ouders. Nou, dan is het bijna een wonder als je niet ontspoort. Want heb jij dat moment ook echt heel bewust meegemaakt van ik kan die kant op gaan en ik kan ook die kant op gaan? Ja, ik heb wel op een gegeven moment dat ik een keer een nachtje vast kwam te zitten, dat ik toch wel tot daar verschrikkelijk van schrok. En toen ook al in de sollicitatieprocedure zat van de politie, dat ik me realiseerde van dit kan wel eens gewoon einde verhaal zijn. En dat daar was bij mij wel een soort van omslag. Ja, nu moet ik echt gewoon wel gaan oppassen. Dus ik kom een beetje in de gevarenzone. En Dat had verkeerd kunnen aflopen in die zin. Dat als zij toen, dat had te maken met vandalisme. We waren met ons dronken hoofd een bushokje aan het slopen. En ik werd gepakt en de rest die kwam weg. Maar ik denk, als toen de politie dat had doorgezet, die nacht, met een procesverbaal en dat je had moeten voorkomen en noem maar op. Ja, dan had ik nooit meer bij de politie terechtgekomen. Was het misschien toch allemaal anders gelopen. Want in het boek lees ik ook dat je eigenlijk in de loop der jaren geloviger bent geworden. Ja, nou, we hebben het geloof wel van kind af aan meegekregen. Ik ben ook jarenlang, dat was een groot privilege in het Eindhoven van die jaren op de katholieke basisschool waar ik zat. Daar kwam de kapelaan kwam er binnen. Nou, ik heb nu een hele belangrijke taak voor helaas alleen jongens in de klas. Maar wie van jullie zou er misdienaar willen worden? Nou, de halve klas stak zijn vinger op, ik ook. Nou, ik werd uitgekozen met nog een paar jongetjes. En ik ben jarenlang misdienaar geweest in de Pius X-kerk in Eindhoven. Wat dus was daar nou leuk aan dan? Nou, dat was gewoon eervol. En ik vond dat ook wel mooi. En wij waren niet zo dat we iedere keer voor het eten gingen bidden of zo, maar we gingen wel regelmatig naar de kerk. En ja, gewoon dat die hele beleving van zo'n mis en het gevoel dat er iemand boven was die op je lette, en dat gaf mij wel een gevoel van veiligheid. En ik vond dat bijzonder. En nou, uiteindelijk heb ik dat denk ik tot mijn 12e of zo gedaan, 11e, 12e. En toen in een later stadium eigenlijk ben ik wel verder van het geloof afgeraakt. Tot je dan weer een aantal keren een draai, of weer, dat je een aantal draaien om je oren krijgt. En dat was denk ik bij ons dat we ons eerste kindje verloren. Dat je toch wel weer gaat nadenken over het geloven. En toen kregen we gezonde kinderen. En toen hadden we zoiets dat we ze ook wilden dopen. Of laten dopen. Later eerste communie en vormsel. En zo kwam het geloof toch weer meer terug in mijn leven. Want je zou ook kunnen redeneren van als er zoiets ergs overkomt, dat je dan juist je geloof kwijtraakt. Dat ja, je denkt van waarom ja, nou blijkbaar he? Bestaat hij niet. Ja, want ja. Anders zou dit niet gebeuren. Ja. Maar we hebben daar toen toch ook wel met elkaar veel over gesproken. En ja, wij hebben toch nooit zeg maar, het geloof nagedragen of God nagedragen dat dit was gebeurd. Ik geloof ook heel erg dat dingen zijn voorbestemd met een bepaalde reden. En dat je daarvoor niet iemand boven verantwoordelijk kunt stellen voor alles, voor al het leed wat er op de wereld gebeurt. Mensen hebben daar ook wel gewoon hun eigen wil in. En die spelen daar ook een eigen rol in. En je kan het niet allemaal bij iemand boven in de hemel neerleggen, denk ik. Het zou makkelijk zijn. Ja, het zou makkelijk zijn. En je zegt ook heel duidelijk in je boek van de zin van het leven is dat je andere mensen helpt. maatschappelijk bezig zijn. Er zijn voor andere mensen helpen. Ja. Hoe help jij nu andere mensen? Nou, dat komt voor een deel naar voren in mijn werk. Ik krijg heel veel hulpaanvragen in mijn werk van mensen die in nood zitten. Dat kan gaan voor mijn programma Ontvoerd, hè, bij kinderontvoering. Maar dat kan ook op allerlei vlakken kan dat zijn. Dat kan bij moordzaken zijn, mensen die slachtoffer zijn van misdrijven. En ik lig niet heel gauw wakker of heel vaak wakker van mijn werk. Maar van de enorme toevloed aan hulpvragen, daar kan ik echt wel eens wakker van liggen. Omdat ik gewoon niet alles kan behandelen. Ik ben in feite ben ik een soort van eenmanszaak. En natuurlijk voor televisieprogramma's heb ik wel redactionele ondersteuning. Maar heel veel komt wel gewoon op mijn bordje neer. Dus ik kan lang niet iedereen helpen. Maar ik probeer toch wel gewoon door een luisterend oor te zijn, door praktische dingen te regelen soms, door contacten aan te boren. Ik heb natuurlijk goede contacten op heel veel vlakken om mensen met elkaar in contact te brengen. En om soms ook gewoon hele effectieve, praktische hulp te bieden. Want hoe gaat die beslisboom in jouw hoofd van wanneer besluit je iemand wel te helpen en wanneer niet? Moet het me ook natuurlijk zelf gewoon raken. Van nou ja, dat je wel iets hebt met een probleem of een hulpvraag. Dat je ook kunt voorstellen dat iemand in een bepaalde situatie is beland en gewoon hulp nodig heeft. Dus dat is wel heel, ja, een soort van natuurlijke selectie. Ik denk dat dat wel het belangrijkste argument is om te zeggen van nou, hier kan ik iets betekenen. Of in een ander geval moet ik iemand doorverwijzen. Of in weer een ander geval moet ik zeggen, ja, sorry, ik kan je op dit moment niet helpen. Door het programma Ontvoerd wat ik maak, krijg ik heel veel hulpaanvragen van mensen die bijvoorbeeld problemen hebben met jeugdzorg of met voogdijkwesties zitten of met huiselijk geweld te maken hebben en dergelijke. Dat zijn er zoveel. Dat zijn er echt gewoon soms meerdere keren per dag. Ja, daar kan ik gewoon natuurlijk lang niet altijd iets in betekenen. Maar ik probeer wel gewoon een substantieel deel van mijn werk ook te besteden aan het helpen oplossen van problemen. En kijk je dan vooral naar slagingskans? Of heb je echt juist een zwak voor mensen die zeggen, ik ben ten einde raad? Nou, ik moet eerlijk zijn dat bijvoorbeeld bij het programma Ontvoerd kijken we ook wel gewoon heel rationeel naar. Want we krijgen veel aanvragen, maar waarbij is de kans op succes reëel? Ja. Zijn er tools die voor ons om bijvoorbeeld een kind terug te vinden? Als iemand bij ons komt van ja, mijn kind is ontvoerd, maar ik heb geen flauw idee waar ter wereld het kind is. Ja, dan kunnen wij daar ook niet zo heel veel mee. Als we op een gegeven moment meer handvatten krijgen, dus een school of een plaats of een land, hè, dan kun je ook concrete hulp bieden. Dus daar maak je wel afweging in. En in andere gevallen, dit zeg ik ook heel vaak van nou, ik ga proberen je te helpen, maar ik kan alleen een garantie geven dat ik me ga inspannen voor je, maar kan geen garantie geven dat ik resultaten ga bereiken. Dus ik wil niet geen hoge verwachtingen wekken bij mensen. Want dan is de teleurstelling straks helemaal immens. Want mensen denken meteen van oh, je reageert op een e-mail of wat ook. Hij gaat het oplossen. Nu is het probleem van mijn bordje. En dat zo werkt het natuurlijk niet. En als het gaat om je werk voor de Telegraaf, dan zit daar iets heel dubbels in. Want als je dus heel goed bent als misdaadjournalist, dan wordt die prijs op je hoofd alleen maar hoger. Loop je veel meer gevaar. En wordt het ook moeilijker gemaakt voor je om met je bronnen en je tipgevers te praten. Ja. Nee, dat klopt. Dat is eigenlijk, maar dat is ook eigenlijk al ontstaan vanaf het moment eigenlijk in 2001 was dat. Dat ik bij Boulevard aan de desk ging verschijnen regelmatig. En je daardoor wat meer bekendheid krijgt. En steeds meer bekendheid krijgt. Waardoor, dat was het voordeel, mensen je rechtstreeks gingen benaderen. Daarvoor was het heel vaak dat er een tip binnenkwam bij de krant. En het was dan niet gericht aan een specifieke verslaggever, maar gewoon iemand tipte de Telegraaf. En dan kreeg je dat op je bordje en dan ging je dat uitzoeken. En in de jaren daarna, dus na Boulevard, merkte je steeds meer dat je gerichtere informatie kreeg. Dus dat was wel een voordeel. Het nadeel was weer dat sommige mensen niet met je gezien wilden worden. Dus tipgevers liever niet in een restaurant of in een hotel met John van Heuvel gezien willen worden. Nee. Dus ik moest meer gaan organiseren om zo'n ontmoeting vertrouwelijk te houden. Dus je sprak af in een auto of in een hotelkamer of iets op die manier. En nu met die beveiliging zit ik met het punt dat mensen weten natuurlijk over het algemeen dat ik beveiligd word, maar weten ook dat mensen van de politie zijn. En niet, lang niet iedereen heeft er vertrouwen in dat als ik me met politiemensen laat omringen, dat dan ook dat gesprek vertrouwelijk is. En toch is het zo. Dus ik heb heel wat overtuigingskracht soms nodig om te zeggen, ja, er is beveiliging bij me. En die houdt de boel goed in de gaten. Maar er is een strikte scheiding tussen wat wij met elkaar bespreken en wat ik deel met mijn beveiligers. Want inhoudelijk, wat betreft mijn werk, is dat namelijk 0,0. En ik had daar zelf in het begin ook moeite mee. Want ik zat erachter in de auto en ik zat soms vertrouwelijke gesprekken te voeren met mensen. Ja. Ik dacht van, ja, er zitten twee agenten voorin. Wat doen die met die informatie? Daar heb ik ook gesprekken over gevoerd. En toen was het antwoord, ja, moet je luisteren. Wij rijden de koning, wij rijden de premier, wij rijden zeg maar allerlei mensen die vertrouwelijke gesprekken voeren. Discretie is onze core business eigenlijk op dat vlak. Dus ja, dan moet je dat op een gegeven moment ook uit handen geven. En dat vertrouwen heb ik inmiddels ook wel. Dat heb ik ook wel gewoon soms getest. Of dat vertrouwen inderdaad zo is zoals ik dat veronderstelde. En ik heb geen reden om daaraan te twijfelen. Hoe test je dat dan? Nou, door gewoon iets eens een keer te laten lekken eigenlijk. Of te en bespreken. Kijken waar het terecht komt. Kijken van wat hoor of zie ik daar nou van terug. Hoe vaak moet je discussies voeren als jij bijvoorbeeld met een bron wil spreken? Die de bron is zeg maar van jouw directe gevaar. Nou, dat zijn natuurlijk lastige gesprekken, ja, met de beveiligers. Zo'n scène zit er ook in, ja. Hè? Van, dat je bij het advocatenkantoor, ja, van ja, Tachi wil gaan, ja, dan praten. Dat vraagt veel energie en tijd om dat goed. En die tijd heb je soms niet, want je wil snel, er zit urgentie op. Je wil gewoon snel met zo iemand in gesprek. Dus dan is er wel soms wat wrijving. Maar goed, dus, ik zeg altijd, zonder wrijving geen glans. Ja. En dat is, geldt dan ook in dat soort situaties. En nog eventjes over de moord op Peter R. de Vries. In je boek wordt ook beschreven van dat het heel heftig voor je was dat je eigenlijk op dat moment ruzie had met Peter R. de Vries. Ja. Toen hij werd neergeschoten. Ja. En daarnaast was het natuurlijk, ja, er wordt een collega neergeschoten die hetzelfde werk doet als dat jij doet. Ja. Wat vond je heftiger? Nou, ik heb me dat wel eens afgevraagd en ik heb eerlijk gezegd toch het antwoord niet. Wat ik eigenlijk. Ik denk dat ik het de situatie zoals die nu was, dus dat ik geen afscheid heb kunnen nemen, dat ik eigenlijk niet welkom was op zijn begrafenis. Althans, zo heb ik dat wel heel nadrukkelijk gevoeld. En dat we ruzie hadden eigenlijk het hele jaar daarvoor al, maar vooral dat escaleerde in de laatste maand voor zijn dood. Het leed allemaal eigenlijk nog wel erger maakte voor mij. Hè. Dus ik heb niet over om dat te vergelijken met zijn nabestaan of zo, want het is allemaal vele malen erger. Maar ik heb. Dat vreet aan je, dat kan, ja, ik me voorstellen. Ja, ja. Nee, dat. En we zijn nu anderhalf jaar verder. En ik had gehoopt eigenlijk dat die pijn minder zou worden, maar dat kan ik toch niet echt zeggen. Nee. Maar goed. Ja, dat is me ook wel gezegd. En dat proberen mensen soms als een soort bemoedigende boodschap mee te geven. Van, ja, maar als hij nog had geleefd, dan waren jullie vast wel weer vrienden geworden en het was wel goed gekomen. Dat denk ik ook wel, maar je weet het nooit zeker. En het zijn woorden. En het is, ja, het zijn woorden. En ja, het is gebeurd en het is niet meer terug te draaien. En dat ik, ja, die totale verbijstering en totaal lamgeslagenheid was ik op die avond dat het gebeurde. Dat, als ik daar nog aan terugdenk, ik probeer er maar zo min mogelijk aan terug te denken. Dat vond ik dus ook een hele heftige scène inderdaad, van het contrast dat je op een verjaardagsfeestje staat, ja, van Gordon, ja, verkleed, ja, en dat je op dat moment dat, ja, soort nieuws krijgt. Ja, en ik dus heel snel van het feestje af moest, of weg moest. En je eerste opwelling is om er naartoe te rijden. En ja, dat je naar beneden kijkt en je zegt, ja, ik zie er belachelijk uit. Dus dat kan helemaal niet. Ja. En heb je daarna nooit gedacht van, ik stop gewoon bij Boulevard? Ja, zeker. Maar daar heb ik ook gesprek over gevoerd. En ik heb ook daar indringend gesprek over gehad toen met. Ja, met de leiding eigenlijk van Boulevard, de producent. Marijke Bongaerts en Georgette Slik, directrice van Blue Circle. En het was een heel, aan de ene kant een heel zwaar gesprek, maar aan de andere kant gaven zij mij wel aan, nee, we willen heel graag dat je blijft. En welke consequenties dat ook voor ons heeft ten aanzien van beveiliging en dergelijke. We willen gewoon dat je blijft aanschuiven. Maar dat willen zij dan. Maar ja. Jouw doel is informeren. Mensen informeren. Ja. Op de hoogte houden van wat er speelt in de misdaadwereld. Ja. Dat kan je natuurlijk perfect doen als kranten misdaadverslaggever. Ja. Ja, hoor. Waarom is dan Boulevard zo belangrijk om toch dat te blijven doen en om dat extra risico te lopen? Ja, nou, het is zeker niet belangrijker dan andere medium waar ik voor werk, hè, voor de krant. Ik bedoel, mijn rol bij Boulevard is anders dan misdaadverslaggever bij de Telegraaf. Maar ik vind, die vraag die jij stelde ik mezelf ook. Want Ik had op een gegeven moment ook zoiets wel weer van, ik zei net van, ik heb geloof heel erg in het voorbestemd zijn van dingen. En misschien moeten dingen ook maar zo zijn. En dan bedoel ik niet de dood van Peter. Maar het feit dat het hier nu eindigt voor mij bij Boulevard. Dat ik het 20 jaar heb gedaan. En dat dit, dan de oorzaak is van dat ik ermee stop. En toch knaagde dat aan me. En ik heb het daar ook wel met mijn vrouw over gehad. En ik denk van ja, maar. Ja, is dat nou een legitieme reden om te zeggen, ik stop ermee? Ga je daar niet in een later stadium dat toch spijt van krijgen? En denken, ja, ik heb toch op de een of andere manier heb ik gezwicht voor de druk. En is dus de dood van Peter voor mij is dusdanig geweest dat ik mijn werk in ieder geval voor een deel heb neergelegd. Nou, dat vond ik voor mezelf toch heel moeilijk te rijmen. Dus doorgaan. Dus doorgaan, mm-hmm. Ja. Een tijd lang optrekken met John van der Heuvel om een boek over zijn extreem beveiligde leven te kunnen schrijven verhoogt je adrenaline meer dan je zelfvertrouwen. Dacht je ruim 40 jaar lang toch een redelijk bruisend bestaan te hebben geleid in de journalistiek? Bedenk je naast Van den Heuvel stuiterend op de achterbank van een gepantserde auto met veel te hoge snelheid op weg naar de zwaar bewaakte rechtbank De Bunker? Ik heb al die jaren doorgebracht in bejaardencentrum De Laatste Snik. Ieder mens met vingers kan stukjes stikken. De kunst is om die stukjes zo boeiend te maken dat mensen ze willen lezen. De meeste journalisten krijgen op die missie, naast complimenten, hooguit een paar boze reacties. John van der Heuvel wordt vanwege zijn pennenvruchten en zijn tv-optredens bedreigd. Hij blijft tikken, hij blijft praten, hij blijft lachen, hij blijft bewonderenswaardig in balans. Een sociaal mens die energie put uit wat de onzichtbare vijand hem wil aandoen. Geen angst, maar kracht. Daar kun je alleen maar met gepaste nederigheid naar kijken. Als een vlieg op de muur. Dit is Bert Dijkstra, dus die het boek heeft geschreven. Is het de meest interessante tijd om misdaadverslaggever te zijn? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ik heb eerlijk gezegd, dat gelukkig begint dat gevoel een beetje te verdwijnen. Maar ik heb na de dood van Peter wel gezegd van toen ik weer. Ik ben een tijdje in het buitenland geweest daarna. Ik moest mezelf echt herpakken. Heb ik wel gezegd van nou, de glans is er vanaf. En dat is wel lange tijd ook zo gebleven. En de glans komt weer een klein beetje terug. Maar het is niet, het zal nooit meer zo worden, vrees ik, dan dat het was. En ik heb een hele leuke tijd meegemaakt. Toen ik begon als een soort razende reporter bij de Telegraaf. De hele wereld overgevlogen. Spannende dingen meegemaakt. De enorme voldoening gevoeld van een mooie primeur. En dingen voor elkaar krijgen. En de onmogelijkste dingen soms toch boven water krijgen. En daar heb ik altijd ontzettend veel plezier aan beleefd. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ook de periode toen zeg maar televisie in mijn leven kwam. Dus in die zin kijk ik wel terug op een rijke loopbaan. Waar ik veel voldoening uit heb gehaald. Maar het laatste anderhalf jaar is absoluut niet het leukste jaar geweest. En nog, ik vind het nog vaak dof. En dat je, ik wil niet zeggen dat ik geen plezier meer heb in mijn werk. Maar ik heb wel echt voor mezelf moeten knokken om dat plezier weer een beetje te gaan voelen. En wat ik zeg, die glans weer een beetje terug te gaan krijgen. En pas eigenlijk sinds een paar maanden merk ik weer dat ik denk van nou, ja. Ik ben er wel weer een beetje op dat vlak. Maar nee, het is zeker niet de leukste tijd. De muzikanten zeggen altijd, mijn beste nummer gaat nog komen. Gaat het ook bij jou zo van, gaat jouw beste artikel, komt dat nog? Nou, als ik zou zeggen van niet, dan zou ik eigenlijk zeggen, van, ik ben mijn hoogtepunt voorbij. Ja. dus nee, natuurlijk hoop je altijd nog weer op mooie verhalen. En zie ik die ook. Ik bedoel, af en toe word ik wel eens gek van mijn eigen brein. Van welke ideeën ik wel allemaal zie op gebied van misdaadverslaggeving. Wat je nog allemaal zou kunnen uitzoeken of wat je nog allemaal zou kunnen doen. Dus nee, dat vind ik dat toch ook wel weer leuk. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Heb jij iets meegenomen? Een loslaten? Nee, ik denk het niet als ik jou gezicht zou zien. Nee. Ik heb wel iets wat iemand anders heeft achtergelaten. En ik ben benieuwd of jij het zou willen meenemen. Dus, maar je moet het dus eerlijk zeggen van of je daar een gevoel bij hebt. Ja. Want mijn gast was Stella Braam. Ja. En zij heeft dus dit achtergelaten. Een kruis. Een crucifix, ja. Ja. Nou ja, bijna vanzelfsprekend zou ik zeggen, ja, daar heb ik wat mee. En zou ik dat ook graag aannemen? Ja. Dat zal ze niet met zomaar hebben gegeven. Dat zal ze met een bepaald doel hebben gegeven. Ja. En ik heb, de luisteraars zien het niet. Onder jouw kooltrui. Heb ik een kruis met ook. Jezus om. Nou, dan vind ik het wel heel mooi om die aan jou te geven, alsjeblieft. Dankjewel. En je zegt ook van verantwoording afleggen. Kun je verantwoording over alles afleggen? Je moet verantwoording over alles afleggen. Want anders kom je denk ik niet oprecht op de plek waar ik van hoop dat die bestaat. Dus je moet dan ook wel echt letterlijk en figuurlijk met de billen bloot. Weet je niet zeker of die bestaat? Nee, maar dat is het mooie aan het geloof. Je gelooft het, maar je weet natuurlijk niet zeker of het bestaat. Maar je gelooft het. We eindigen met de liefste. Met Let the Music Play van Barry White. Nou, je hebt al een beetje iets verteld over je liefde. En de afgelopen dagen was ook veel in het nieuws over je liefde. En de opoffering die ze heeft gedaan. Ja. Door zelfs gewoon haar beroep als onderwijzeres te stoppen. Dat is onvoorwaardelijke liefde. Ja. Ja, nee. En daar mag je jezelf alleen maar gelukkig mee prijzen. Dat blijkt te bestaan. En dat het jou ook nog treft. In de zin van dat wederzijdse gevoel. En ondanks het feit dat je zo lang bij elkaar bent, dat nog steeds hebt. En daar moet je wel aan werken, want dat is niet vanzelfsprekend. Maar eigenlijk kan ik dat niet zien als werk, in de zin dat ik daar een enorme opoffering voor hoef te doen. En mijn vrouw volgens mij ook niet. Dus daar mag ik me zeer gelukkig mee prijzen. En als je zo lang bij elkaar bent, dan heb je natuurlijk ups en downs. En dan vind ik het wel mooi om te zien dat we die toch tot op heden nog altijd hebben overwonnen. Stel, je bent geen misdaadverslaggever meer. Wat ben je dan? Heb je er wel eens over nagedacht? Wat zou je anders kunnen zijn? Ik zou op zich weer me heel gelukkig voelen om weer gewoon op straat bij de politie te gaan werken. Dan zou het kringetje wel mooi rond zijn. Of het heel reëel is, ik denk het niet. Zie je dan ook een stad voor je? Ja, dan zou ik het wel gewoon in Amsterdam doen. Gewoon Amsterdam, ja. Ja, ik probeer me te visualiseren. Nou, ik zie het wel voor me eigenlijk. Nou, ja, gewoon weer zo'n mooi uniform, zo'n mooi uniform aan. En, nee, dat... Omdat dat je eigenlijk zo heeft verrijkt, dat werk in de eerste jaren, dat je zeg maar na school in het echte leven terechtkwam. En zelfs mijn beste vrienden van nu nog altijd de vrienden van toen waren, die kunnen, met wie ik op de opleiding heb gezeten, met wie ik gekke dingen heb meegemaakt toen in de dagelijkse dingen op straat. Ja, dat zegt ook wel iets, denk ik. Dat is heel vormend geweest. Dus dat is wel mooi om aan terug te denken. Dankjewel, John van den Heuvel. Wil je eerder de gesprekken terugluisteren? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. Tijd voor Barry. One ticket, please. Long lives everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. NPO Radio 1. Twee uur, Morat